بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد، نواصل إن شاء الله معكم أيتها الطالبات في درسنا على رسالة عظيمة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام. بتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na nyinyi wanafunzi wanawake na darasa yetu kupitia risala hii min akhlaqil anbiya'i alayhimus salam. Na leo tutaingia darasa mpya insha Allah taala, tutasoma jambo jipya, na jambo hili lazingatiwa vile vile ni khuluqun adhimun min akhlaqi al-anbiya'i alayhimus salam. Hili jambo pia ni tabia kubwa iliyo njema katika tabia za manabii alayhimu as-salam, nalo ni ma'rifatuhum alayhimus salam haqqal walidain. Sheikh ameweka unwani hiyo, ma'rifatuhum alayhimus salam haqqal walidain, ni kutambua kwao hao manabii alayhimus salam, juu yao ishuke salamu, kuzitambua haki za wazazi wawili. Ma'rifatuhum alayhimus salam, kutambua kwao hao manabii alayhimus salam, haqqal walidain, kuzitambua haki za wazazi wawili. Walwalidan kama huwa maalumun, na wazazi wawili kama inavyofahamika ni al-ab wal-ummu, ni baba na mama. Kadhalika zinaingia nasaba zao kwa upande wa baba na upande wa mama, ni mamoja nasaba za asli au zile za faru kwa ngazi zao, baina al-uluwi was-suhul, baina ya kupanda hizo daraja za ukoo na kushuka, wote hao wanaingia ala sahih. Lakini uingiaji wa mwanzo kabisa ni wazazi wawili, kwa maana baba na mama. Yaqulu sheikh huna hafidhahullahu ta'ala, wa min akhlaqil anbiya'i alayhimus salatu wassalam ma'rifatu haqqil walidaini. Anasema na miongoni mwa tabia zao hao manabii, wa min akhlaqi al-anbiya'i, na miongoni mwa tabia za manabii alayhimus salatu wassalam, zende juu yao sala na salamu, ni ma'rifatu haqqil walidain, ni kule kuzijua haki za wazazi wawili. Sheikh anasema وفي شأن مقام الوالدين يقال, na katika jambo la nafasi ya wazazi wawili, manzila, wafi shani maqami alwalidain, na katika jambo la nafasi ya wazazi wawili, yuqal, panasemwa, yani kuna maneno yanasemwa pakizungumziwa suala la nafasi na manzila iliyopo kwa wazazi wawili. panasemwaje, yaqul laqad tahawana kathirun minan nas bi amri albirri bilwalidain, na kwa hakika wamezembea na kupuuza wengi katika watu. Laqad tahawana kathirun minan nas, kwa hakika wamezembea na kupuuza wengi katika watu. Bi amri albirri bilwalidain, katika jambo la wema kwa wazazi wawili. Bi amri albirri bilwalidain, katika jambo au maelekezo ya wema kwa wazazi wawili. Jambo hili wengi wamelizembea na kulipuuza. Wa ahmalu sha'nahu, na wakaliterekeza jambo lake, wakaliwacha. Wa ahmalu sha'nahu, na wakaliterekeza jambo lake, jambo la kuwafanyia wema wazazi. Wa hadha min alkhuturati bimakanin, na jambo hili ni lenye khatari kubwa, ndio maana ya jumla hii. Wa hadha min alkhuturati bimakanin, na jambo hili ni lenye khatari kubwa, kwa maana ikiwa ni khatari, basi hili jambo linachukua upatikanaji wa khatari kwa kiwango kikubwa kabisa. Jambo la kupuuza na kudharau jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Kisha shekhe anaendelea, fakam haddama uququl walidain min buyutin, na ni ngapi umezivunja. Fakam haddama uququl walidain min albuyut, na ni ngapi umezivunja uasi kwa wazazi wawili katika nyumba. Bimaana kathira, uasi wa wazazi wawili umevunja nyumba nyingi, ndio maana yake. Fakam haddama uququ alwalidain min albuyut, ni ngapi umezivunja ule uasi kwa wazazi wawili katika nyumba. Aljawab, uasi kwa wazazi wawili umeziteteresha na kuzivunja nyumba nyingi na familia nyingi. Sheikh anaendelea anasema, wa kam farraqa baina almar'i wa zawji, na ni wangapi umefarikisha huu uasi kwa wazazi wawili. Wa kam farraqa, na ni wangapi umefarikisha huo uasi. Baina almar'i wa zawjihi, baina ya mtu na mkewe, au mke na mumewe. Bila ya shaka ndoa nyingi zimevunjwa na zimeharibiwa kwa sababu ya al-uquq. Wa kam farraqa ay hadha al-uquq baina al-mar'i wa zawji, na ni wangapi umefarakanisha uasi baina ya mtu na mkewe. Kwa maana ni wengi. Sheikh anaendelea akisema, wa kam afqara min unasi, na ni wangapi umewatia ufakiri uasi huu katika watu. Wa kam afqara min unasi, na ni wangapi umewatia ufakiri huu uasi kwa wazazi wawili katika watu. Wa kam udhiba bisababihi fi dunya min unasin, na ni wangapi wameadhibiwa kwa sababu ya huo uasi kwa wazazi katika dunia miongoni mwa watu. Wa kam udhiba bisababihi ay bisababi huquqi alwalidain, wa kam udhiba, na ni wangapi wameadhibiwa. Bisababihi, kwa sababu ya huo uasi kwa wazazi, fi dunia, katika dunia, min unasin, katika watu wengi, au katika watu, kwa maana ni watu wengi wamefikwa na adhabu mbalimbali hapa duniani kabla ya akhira, kwa sababu ya uququl walidain. Kisha anasema hafidhahullah ta'ala, wa haqqul walidain fil akhirati 'inda Allahi 'azimun, na haki ya wazazi wawili katika akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno haki hiyo. Wa haqqul walidain, na haki ya wazazi wawili, fil akhirati, akhirah, inda Allahi, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, azimun, ni kubwa. Haki ya wazazi wawili jambo lake kubwa. Kisha anaendelea akisema, waqad kana anbiya'u Allahi alayhimus salam abarra an-nasi bil walidain, na kwa hakika walikuwa manabii wa Allah, ishuke juu yao salamu, ni wenye wema zaidi katika watu, bilwalidain, katika kuwatendea wema wazazi wawili. Waqad kana anbiya'u Allahi alayhimus salam, na kwa hakika walikuwa manabii wa Allah alayhimus salam abarra an-nasi, ni wenye wema zaidi ni wema zaidi katika watu, bilwalidain, kwa kuwafanyia huo wema wazazi wawili. Anbiyaullah walikuwa ni dhirwatun fi hadha al-amr, walikuwa ni kilele katika jambo hili la kuwatendea wema wazazi wawili. Sheikh anasema Nuhun alayhi salam, kwa mfano Nabiyullah Nuhun alayhi salam قال أمسيما ربي اغفر لي ولوالدي وكانا مسلمين. أنا سيما شيخ نوح عليه السلام أمسيما ربي اغفر لي ولوالدي إيه ملوانق مليزي نعمبوني سمه ميمي نوازازي وانقوويني ومانا وسمه واوبيا. Sheikh anasema wakana muslimain, na walikuwa hao wazazi wawili wa Nuh alayhi salam ni waislamu. Wakana muslimain, na walikuwa hao wazazi wawili wa Nabiyullah Nuh alayhi salam ni waislamu. Bali Yahya ibn Zakariya alayhi wa ala abihi salam qala Allahu azza wa jalla an, amesema Allah azza wa jal, mwenye ushindi na utukufu kuhusiana naye huyo Yahya, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, kama ilivyokuja katika suratu Maryam, wa barran biwalidayhi ay wa kana barran biwalidayhi, ndio takdiri ya maneno, na alikuwa ni mwema mno kwa wazazi wake wawili. Wa barran biwalidayhi, na alikuwa Yahya alayhi salam ni mwema mno kwa wazazi wake wawili. Wa lam yakun jabbaran asiya, na wala hakuwa jeuri mutakabbir, jabbaran, na wala hakuwa jeuri asiyan muasi, hakuwa hivyo, bali alikuwa ni mutawadhi, alikuwa ni mwenye unyenyekevu, kadhalika alikuwa ni mwenye taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ziada ya hapo alikuwa mwema mno kwa wazazi wake. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, na alikuwa Yahya ni mwema mno kwa wazazi wake wawili, na hakuwa ni mwenye ujeuri muasi, hakuwa hivyo, bali shaka nasema Isa alayhi salam, Nabiullahi Isa alayhi salam ambaye alikuwa mtu kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, qal amesema Isa na hapa ananukuliwa na Allah, wabarram biwalidati, kwa maana ni dua anaiomba Nabiullahi Isa alayhi salam, wabarram biwalidati, na niwe mwema, aywa an akuna barran biwalidati, na niwe mwema kwa mama yangu, mama yake Maryam. Wabarram biwalidati, na niwe mwema kwa mama yangu, wa hiya Maryam alayha assalam. Bali anasema Sulaimanu alayhi salam ibnu Nabiyillahi Daud, Mtume Sulaimani alayhi salam, ambaye huyu ni mtoto wa Mtume wa Allah Daud, qala, alisema, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday, katika an-naml, rabbi awzi'ni, ewe mula wangu na kuomba nipe nguvu mimi, ay qawwini, rabbi awzi'ni, ewe mula wangu na kuomba nipe nguvu mimi, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ili niweze kushukuru neema zako wewe ambazo umezineemesha juu yangu, wa ala walidayya, na juu ya wazazi wangu wawili. Lam yansa walidayhi, hakuwasahau hata kwenye dua zake wazazi wake. Bali mashaykh wanaendelea, Yusufu alayhi salam, na Nabiullahi Yusuf alayhi salam, kana barran bi Yaquba alayhi salam, alikuwa ni mwema, mtoto mwema kabisa kwa baba yake Yaqub alayhi salam, Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil, Yusuf alayhi salam. Na Yusuf alayhi salam kana barran bi Yaquba alayhi salam, alikuwa ni mwema mtifu kwa Yaqub alayhi salam, alikuwa kimuheshimu baba yake. Akaleta aya hapa katika surati Yusuf, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra in shaa Allahu aminin wa rafa'a abawayhi ala al-arsh al-ayat. Anasema Allah, falamma dakhalu ala Yusuf, na pindi walipoingia kwa Yusuf, yani wale watu katika familia yake, akiwemo mzee wake Yaqub na mkewe, kadhalika na ndugu zake Yusuf alayhi salam. Falamma dakhalu ala Yusuf, na pindi walipoingia kwa Yusuf katika ile nyumba yake ya ufalume huko Misri, awa ilayhi abawai, aliwakumbatia, awa aliwakumbatia kwake yeye wazazi wake wawili. Nabiullahi Yusuf alayhi salam aliteremka kutoka kwenye kiti chake cha ufalme na kwenda kuwapiga bambaja wazazi wake wawili. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilayhi abawayhi, aliwakumbatia kwake yeye wazazi wake wawili. Wa qala dukhulu Misra in shaa Allahu aminin, na akasema Yusuf, ingieni katika nchi ya Misri, kwa maana karibuni Misri, in shaa Allah aminin, hali ya kuwa ni wenye amani, jisikieni mko nyumbani mkiwa na amani. Kalimatun tarhibiyya min Nabiyillahi Yusuf alayhi salam li abawayhi wa ikhwatihi. Haya ni maneno ya ukaribisho, Allah ameyanukuu yakitolewa na Mtume wa Allah Yusuf alayhi salam akiwakaribisha wazazi wake na ndugu zake. Si hilo tu, akaonyesha heshima kubwa kwa wazee wake, Yusuf alayhi salam alikuwa ni aminu dawla, waziru dawla, ndiyo mtu wa pembeni na mfalme, ndiyo waziri mkuu wa nchi, bali ndiyo aliyoaminiwa katika hazina za nchi. Kwa hivyo alikuwa na ufalme wake na makazi yake na kiti chake, kiti cha ufalme. Alitoka Yusuf alayhi salam kwenye kiti chake kile cha juu na akawaketisha wazazi wake, akawaweka juu kabisa. Warafa abawaihi ala al-arsh, na akawanyanyua wazazi wake wawili juu ya kiti cha ufalme, akawaweka ile nafasi ya juu kabisa ambayo wanakaa viongozi. Hii ni kuonyesha nafasi ya wazazi katika nyoyo za anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anaendelea akisema, wa Yaqubu alayhi salam kana barran bi Ishaq alayhi salam, na huyo Yaqubu ambaye ni baba yake Yusuf aliyefanywa wema huu na mwanae, naye pia Yaqubu alikuwa ni mtoto mwema. Kana barran bi Ishaq alayhi salam, alikuwa ni mwema kwa Ishaq alayhi salam ambaye ni baba yake. Wa Ismail wa Ishaq alayhim assalam kana baraini bi Ibrahim, na Ismail ambaye huyu ndugu yake Ishaq pamoja na Ishaq nduguye, zende juu yao salamu, kana walikuwa wawili hao, bi maana Ismail wa Ishaq baraini bi Ibrahim, ni wenye kufanya wema, ni wenye wema wawili hao, bi Ibrahima alayhi salam, kwa mzee wao baba yao Ibrahim alayhi salam. Wa Ibrahimu, na Ibrahimu alayhi salamu abul milla. Sheikh yasema, na Ibrahimu mwenyewe kana barran bi abihi. Tayib, alikuwa ni mwema sana tu kwa baba yake. Kana barran bi abihi أعظم البر وهو كافر. نا إبراهيم عليه السلام alikuwa ni mwema kwa baba yake, kiwango cha ukubwa kabisa wa wema, na hali ya kuwa huyo baba yake ni kafir, wa maadhalik alimpa nafasi yake kama mzazi, hakuwa akimdharau wala kumkejeli, bali alimheshimu na akizungumza naye kwa lugha ya staha, lugha ya upole, lugha ya mahabba, wakati akimlingania katika tauhid. Hakumdharau kwa sababu mzee wake ni kafir. Hii yaonyesha namna wazazi walivyokuwa na nafasi katika nyoyo za manabii wa Allah alayhimu salam. Wakad yuqal, Sheikh anasema, na panaweza pakasemwa, kaifa yakunu Ibrahimu barran bi abihi ma anna abahu ala ghairi dinihi. Suali hilo, panaweza pakasemwa, kaifa yakunu Ibrahimu barran bi abihi, ni vipi sasa anakuwa Ibrahim ni mwenye kufanya wema kwa baba yake, ma anna abahu, pamoja na kwamba hakika baba yake, ala ghairi dinihi, yuko juu ya isiyokuwa dini yake. Lam yakun muslima, hakuwa mzee wake Ibrahimu Muislamu, bali kana mushrika, bali alikuwa mshirikina. Waweza ukauliza, sasa vipi mtume wa Allah Ibrahim awe ni mwema kwa babie, pamoja na kwamba huyo baba hakuwa katika dini yake? Swali hilo Sheikh alileta hapa, na pengine baadhi yetu Allah ametuongoza katika Uislamu, lakini huenda wazazi wetu bado si Waislamu. Wapo hao, au tumeifahamu sunna wa salafia, Allah akatupa hidayah na tawfiq, tumeifahamu sunna na ad-da'wa as-salafia, tumeifahamu da'wa ya haq, da'wa salafia, lakini huenda wazazi wetu bado hawajaijua da'wa hii, pengine wako upande wa kando kabisa na da'wa hii, na pengine wengine hadahumullah ni wapinzani na ni maadui wa da'wa hii ya haki. Hilo linawezekana. Sasa watu wa namna kama hii tuchukue mazingatio katika darasa hii, tujue namna gani tutaweza kutaamal na wazazi wetu ambao hawako katika njia tuliyokuwa sisi. Kwa hivyo swali hilo muhimu la tuhusu. Fayuqal, Sheikh anasema, panasemwa, kwa maana panatolewa jawabu, inna Ibrahima alayhi salam khataba abahu, hakika Ibrahim alayhi salam alimzungumzisha baba yake. Sheikh anakusudia kuonyesha hapa kwamba wema unaokusudiwa ambao waliufanya Ibrahim kwa mzee wake yule mushriki ni kaifiyatu at-taamuli wa da'wa, ni muamala aliyokuwa nao Ibrahim na baba yake, na ile namna ya ulinganizi, namna alivyokuwa akisema naye katika da'wa. Hapo ndipo inapochukuliwa hishma na wema aliyokuwa nao Ibrahim kwa mzee wake, ni kwa kutazama zile lugha ambazo Ibrahimu alayhi salam alizokuwa akimzungumzisha baba yake. Tutazisoma katika hizi ayati katika sura ya Maryam. Na mimi na wewe tuchukue mazingatio, sisi tukisema na wazee wetu ambao pengine ni Waislamu, sikwambii kwamba ni washirikina kama alivyokuwa mzee wake Ibrahimu alayhi salam, pengine wazee wetu ni Waislamu sasa, na pengine wazee wetu ni watu wa sunna, wala sio makhurafi wala watu wa bid'a. Tuangalie tunavyosema nao sisi katika miamala yetu na wao, na pengine wakati twawalingania, alafu mtazame Ibrahim alivyokuwa akizungumza na mzee wake mushriki. Fayuqal, patasemwa, inna Ibrahima alayhi salam, hakika Ibrahimu alayhi salam khataba abahu, alimkhutubia baba yake, kwa maana alimzungumzisha mzee wake. Faqal, akasema, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, ewe baba yangu, ya abati ay ya abi, ewe baba yangu. Wanasema hiyo taa hapo ni iwadhi tu ya ile ya almutakallim, lakini kilugha ina maana kubwa kuliko kuwa iwadhi. Kilugha hiyo taa imewekwa ndani yake maana alhanun, imemezeshwa mashruba, imetiwa ndani yake hiyo taa ile maana ya kudeka. Ni neno ambalo analizungumza mtoto talatufan, hali ya kuwa ni mwenye kufanya upole na madeko ndani, kwa sababu anazungumza na mtu anayempenda. Kwa hivyo Ibrahim anamlingania mzee wake, amwambia, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u, ewe baba yangu kipenzi, ndio maana yake. Baadhi ya mashaikh zetu wa Swahili wanasema ina maana hiyo, ewe baba yangu kipenzi, lima ta'budu ma la yasma'u, kwa nini unakiabudu kile ambacho hakisikii, wala yubsiru, wala hakioni, wala yughni anka shay'a, na wala hakikusaidii wewe chochote, mbona waabudu masanamu? Anaendelea, ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, ewe baba yangu kipenzi, inni qad ja'ani min al-ilm, hakika mimi kwa yakini hasa imenijia ilmu, ma lam ya'tika fattabi'ni, elimu ambayo haijakujilia wewe, nifuate mimi, ahdika siratan sawiya, nitakuongoza wewe katika njia iliyonyooka. Amerudia mara ya pili, ya abati, e baba yangu kipenzi. Amemuita kwa mara ya pili. Mara ya tatu kwenye aya inayofuata, ya abati la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya. Ewe baba yangu kipenzi, usimuabudu shaytan, usielekeze ibada zako kwa shaytan. Inna shaytana kana lirrahmani asiya, hakika shaytan amekuwa kwa Allah mwingi wa rehma, ni mwenye kuasi, mwenye kwenda kombo na maelekezo. Wito wa tatu huo, akimuita mzee wake mushrik, e baba yangu kipenzi. Wito wa nne, amuita tena, ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaitani waliya. E baba yangu kipenzi, inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahman, haika mimi nakhufia isikupate wewe adhabu kutoka kwa arrahman, Allah mwingi wa rehma. Fatakuna lishaitani waliya, ukawa wewe kwa shaitani ni kipenzi, ukawa ni rafiki wa shaitani. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahman, e baba yangu hakika mimi ninahofia. Wanasema ahlu tafsir, hapo inafasiriwa kwa nafi, isikupate wewe adhabu, min arrahmani, kutoka kwa Allah mwingi wa rahma. Fatakuna lishaitani waliya, ukawa wewe kwa shaitani ni kipenzi. Tizama haya maneno ya upole, maneno ya huruma, maneno ya kuonyesha ihtiram, hishma, na nafasi ambayo Ibrahimu alayhi salam alimpa baba yake. Hata katika da'wa hakumtolea maneno magumu magumu, lugha za kukera ambazo pengine baadhi yetu nazo. We mzee utasikia baadhi ya watu, we mzee, wajua wewe umepinda sana lini utanyoka we mzee? Ayu lughatin hadha au we mama, mbona hujielewi elewi sana? Umwambie mama yako hivi, mama we, naona hujielewi elewi, upo upo tu. La, ikiwa sisi tuwaambia hivi wazazi wetu, manabii wa Allah hawakuwa hivyo. Ndicho tunachojifunza leo, wema wao kwa wazazi ulikuwa mkubwa sana. Wallahu almusta'an. Sasa shekhi anasema baada ya kutaja hizi aya, fahal hunaka, yani sasa hili ndio kama jawabu kwamba vipi Ibrahim alayhi salam alimfanyia wema mzee wake ambaye ni mushrik. Hili ndio kama jawabu baada ya kuzitaja hizo aya.